الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف وآمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمن المسلمان، ما استاسو دولان ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده خوضو حدیث ونه یو حدیث تلاوت ده الله پاک دربار کی سوال ده چه الله پاک ما ته صحیح وینا توفیق، تاسو ده صحیح و ردو توفیق، ما تو تاسو تو طول انسانیت تا عمل کولو توفیق راکی. دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا وینا مطابق دا رمضان المبارک دا لنبی عشرہ دا لنبی لحروزی دا دا رحمت. پیغمبر علیہ السلام فرمائی: اوله رحمت و اوسطه مغفرت وآخره عتق من النار. أولي لسرة دا رحمتي، دوما عشرة دا مغفرتا، أو آخري عشرة دا أورنا دا نجات. دريق اسم خلق في عزة من محدثين لكل يو أنا خلق في تياغني كان صالحان پاك خلق زان دا گناهون حفاظت كيد خبل زان دا غیر پارا دا رنبی عشرا نا دا رحمتون دا اغیبا مخبل اللہ رحم کرد. دیما تبقه دا انسانان و مسلمانان دا سده چی اغیب گناهگاری سناس گناهون تکیگی لکه زمون پشا چی کلا دیما عشرا شروع شی دا گناهگاران تا اللہ مخبرت کرد. اللہ او دا دمر تکلیف دا دمر حکم تاسو زما اومنه نو زستا سو مخبرت کوم بخنه کوم، نو الله دغه گناهونه معاف ختم. دا کوم حدیث چې ما اولس پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای چې چا د رمضان روجی اونیوی ایمان سره چې ایمان پکی وي او خالص د الله د رضا د پاره اونیوی سریا او نام نمود پکې نو، او دا روژه یو داسې عبادت چې دې کې ریا نشي ځکه هیچ چاته پته نه لګي چې ده روژه ده او که روژه نه. په عبادتونو کې یو دا روژه داسې عبادت چې دې کې ریا نه راځي. که یو سړی پټ خوراک وکړي نو چاته څه پته لګي چې ده کړی دی او که نه دی، نو دا د ریا نه پاک عبادت. نو چې خالص د الله د رضا دپاره ایمان سره روژه ونیسي، نو پیغمبر علیه السلام فرمایي: غفر له ما تقدم من ذنبه، څومره ګناهونه چې ته مخکې شوي دهغې ټولو ورته مغفرت وکړم، وبخښم. نو د الله مهرباني ده چې اوس مونږ ته خدای پاک ټول ګناهونه معاف کړي. اوس که د رمضان نه وروسته بیا مونږ ګناهونه کوو نو هغه بیا نه خبره ده، خو رمضان کې الله پاک د خپلو بندګانو ګناهونه معاف کړي. او درېیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي: وآخره عتق من النار، آخري عشره اغه بندگان چې اغه د جهنم قابل شي، الله پاک فرمائی زید جہنم نہ رو باسم و جنت تے داخل ہو ندی وجہ یہ حدیث تے آئی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ رمضان کی سوک وفات ندی او بخل کہ مسلمانی اگر جد دیر گناہ ہونا کری خو اللہ و تا مغفرت ندی رمضان دا برکت رمضان کے اللہ پاک رحمت جوش باندھ راغ دی اور خصوصاً داڑوں بے عشرہ دا خدا رحمت تا اللہ کلو بندگانو باندھ رحمت نہ نازل ہے تا سو گورے لگی روزی مخ کی گرمی و سخت گرمی و لمبے روجہ باندھ من سر یرش وچی اسی نکہ دغا سی گرمی من روجہ نیول خو گران کارنا اللہ کلو بندگانو باندھ رحم روزان اوری از رازی و باران کی روزان اوری از رازی و باران کی اللہ رات موسم خط نہ اللہ کلو بندگانو سر سختی نہ کہی اللہ در رحم مانو لکے کلو بندگانو او چھتا جہنم نے روباسی و جنت تے داخلی نہ خدا رحم دیکھانا یو مور پخپل بچی باندھ سمر مہربان ہے معمولی کی او معصوم چغت ہو جائے ایسی آواز کی نمور ور منڈے کہ ایسی نہ زمانی بچی سے تکلیف نہ رہے دا معصوم پسترگو کی اوخ کا نشی برداشت کول تکلیف ہی نشی برداشت کول دا دا مور دا دی بچی سر مینہ دا محبت نشپی و ترا پاسی چی سو دا معصوم چغوی نمور و ترا پاسی کہ دسماتی کئی او دسماتی لدشپی شل زل را معشوم را پاسی خدا مور در را پاسی او دغا معشوم بپا کئی دا مور دم را مهربانا او دا دی مور دا مهربانی ختمی گی نا نا یو شان شوری دا معشوم والی پا حالت کم دغا حال که بیای معشوم لگرالویش و ظلمیش نچی دا کور نا بار اوزی و ترکم پور دے کور تا ندے را داخل شوی نو مور سر غمی چی یرا بچی نسو شو نشکی چی لگ نا وقت شی مور پا پریادو نشی پا دو آگانی چی خدای زوی می کور تا پا خیر راو هر وقت مور سر یو غمی و یو فکر کدا معشوم سپینگیر یو بوداش یو مور جمده وی نو آغا سپینگیر یو دا بودا غم موزره دخپل بچو خاون شی دخپل خزی خاون شی خدا دا چه مور سر غم وی تیر را بکی کنی تکلیف کنه ری دا مور رحم دی اللہ پاک دا او یو مین دونم زیاد مهربان ری اس انسان اندازه لگی چه او یو مین دو مینشی نا دا بنده بزایش اس اللہ با دا بنده جهنم تاو غرزی چه دا او یو مین دو مرا پا دا بانده شفقت کون که دا مهربان ری چره بیمونو غرزی ذکر خدا بانی و تجولی کری نا در رمضان میاشتا دیکی روجیونی سے اللہ با مغفرت دو قرآن مجید یاد کا اللہ با قدر دمر ثواب داری تلاوتو کا دمر ذکر و اذکارو کا دمر ثواب بداری لیلت القدر شپدہ کپاغی کدی عبادتو کنو اللہ با دی طول گناہ ہونا مات دا طول بانی دی دا دا تنزل لسم شعبان دی و دا رجب دی و دا فلانکی میاشتا و دا فلانکی غرض دا اللہ دا دی چی دا قل بندگان او بخم بات دے بانی را تا جوڑی کری تا سو گو رہے بعض وقتنوں کی یو سخ گنانگار سڑی دا جہنم قابل تو لمری پا گناہونوں پا غلط کی تیر کری پا آخر وقت دا چادلہ کے ملک مغفرتی ظلم سر مرش و زیادی سر مرش و اللہ وی دا ظلم سر مرش ما بو بخ آگا چی کم ظالمی آغم خود پاک دا توبہ و استغفار چی او یا چی دینو دا سی حالات رائی چی آگا دیر نیک عمل چی او زیاد نیک عملون او کی آخرت آغم خشی پا آخرت کی با اللہ پاک دا انسان ہو بخی دا آگا دا طرف نبی مات آگا باندے بی مات کی دا قیامت پور خو اللہ دا نوی چی زمائی و بندہ دی جہنم تلاشی اللہ دوم را مہربان ازاد اس یو انسان دی او هغه بالکل هغه جنت خواری نه ده سره هغه وایي چې زم جهنم ته په رمضان په میاشت کې که د اوړي روجي وي او که د ژمي وي خو بې روژه نه نیسي دی د الله حکم ته تابعدار نه دی منونکی نه دی ټول عمر په معاصي او په ګناهونو کې تیری او په خپله ځان جهنم ته ورغورځئ نو هغه بیا بیله خبره ده چې یو سړی خپل جهنم خوښ کړي، یعنی الله پاک بانی جوړ کړي دي زموږ لپاره. د شپې تراویو کې الله فرمایي اوس ګوره، یو سړی دی هغه روژه نشي نیولی، بیمار یا نور څه عذر دی ورته، دا عذر د وجې یا شیخ فانی دی، ډېر زیات بوډا دی، هغه روژه نشي، لمونځ کولی شي خو روژه نشي نیولی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمائی من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دا تراوی یو مستقل سنت دی، وی تراوی وکا، روجه خو نشی نیوی، تراوی وکا، اللہ وی دی سر بده طول گناهون ما اللہ پاکستانا کا روجه نشتا، تراوی وکا پاقی بده بخم که روجه نشی نیوی، خو بخم دی بخم دی خام خار بخم. نو الله وی په ما باندې ځان وبخه، که روژه نیوی شي په دې روژه نیوو را باندې ځان وبخه، او که روژه نشي نیوی نو په تراو را باندې ځان وبخه. دا تراوی وکه خیر، ګوره تراوی خامخا شته، ښه که یو سړی مونځ کولی شي که نه، که روژه هغه نم شي نیوی تراوی به کوي، دا یو مستقل سنت دی، دغه ثواب نه به ځان نه محرومی، تراوی به خامخا. نو دا د الله پاک رحم دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا لس ورځې دا د رحمت دي، الله په خپلو بندګانو باندې رحم کوي. بای سیزونه الله پاک دې امت ته ورکړي دي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي رحم یې ورسره کړی ده، رحم معاملې یې ورسره کړی ده، هغه مخکنو امتونو ته نه ورکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د روژه دار د خولې خوشبوي دا بدبوي دا الله پاک ته د مشکو د عنبرو نه زیاته خوښه ده. د دې معدې خالي کېدو د وجې نه د دې خولې نه بدبوي ځي، دې ټیم دې ټیم کې دا معده خالي شي، سار کې دغه بدبوي نه وي، خو دې ټیم نه دا بدبوي شروع شي مازدیګره پورې، دا د معدې تشېدو د وجې نه. بعضې خلک بیا په دې کې مسواک نه کوي، و یه دا بدبوی بخط نشه، دا بدبوی دا خلی بدبوی نه، دا دا میده بدبوی ده، تک شل زل مسواکون اومگی اومگی اومگی خود دا بدبوی نزی. مسواک سنت طریقه دا، مسواک هر مانده سرکه ده، بعضی خلق روجه که مسواک نکه، و یه دا بدبوی بخط نشه، مسواک کره خامخا، هر او داسه تا مسواک کره، دا زنگ سنت طریقه دا، پیغمبر علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ تو پیس استعمالول مکروه دی، سار که پشمنی دی سالی اوکی نو بس تو پیس دیدی، یا در وزی دی مسواک استعمالی دی، در وزی تو پیس استعمالول دا مکروه دی. مکروه دا مطلب چه روجه پی خرابی دی نه، خب بده خبره دی، در روزی اغا ثواب پی کمی دی، اغا زائقه دا اغی اغا، اغا زیلان دی، نگر چه روجه پی زائقه نماتی دی خلوم را دا چه مکروه شو، ثواب پی کمی را دی، بده خبره. نن دا الله مهربانی ده چې دې بندګا دې امت سره الله دا مهربانی کړی ده چې دا بدبوئی ورکړي، دا بدبوئی د روژه دار دا الله ته د مشکو د عنبرو نه زیاته خلې. خو دا مخکې امتونو ته دا فضیلت نه ورکړی شوی، دا دې امت ته ورکړی شوی، په هغه بدبوئی باندې اومونږ د الله خوښ. تاسو ګورئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو بدبودار بوټي وخورئ نو جومات ته مه راځئ، د پیازو د اوږې نه او دغسې نور بدبودارو څیزونو نه د روژې دا بدبوئي دا ډېره زیاته ده. وګورئ د اوږې نه د دې زیاته بدبوئي ده، د پیازو نه زیاته بدبوئي ده. په دې جومات کې فرشتې وي، لطیف مخلوق دی، هغه منسری. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو خو انسانانو ته تکلیف دی، هغې نه بل دغه فرشتو ته تکلیف دی، فرشتې تا سره جومات کې نه ودرېږي. نو پیاز اوږه چې څوک وخوري خو دغه بدبوئي اوس دا څومره ډېره ده، د دې خولې نه ډېره بدبوئي ځي، خو چې د خدای خوښه ده نو د فرشتو هم خوښه ده. او تاسو وګورئ که د یو انسان د خولې نه بدبوئي لاړه شي، په دې روژه کې پرې خلک بد نه ګڼي، خو یره خو ده روجدار دی، د روجدار د خولې بدبوئی ده. نو دا الله پاک زمونږ دپاره یو نعمت ګرځولی، دغه بدبوئی هغې باندې الله ته مونږ ګران، الله ته مونږ خوښ. دی مخکې امتونو ته دا فضیلت نه ورکړی دی مونږ ته راکړی. په خوشبویه باندې روژه نه ماتېږي، که څو قطر استعمالوي نو په عطرو باندې روژه نه ماتېږي. خوشبویي لګول ښه کار دی چې روژه کې سړی جومات ته راځي، هسې ګرځي نه هغه بدبویي پې لر کېږي نه، دا خولی هغه خو دومره ده چې خوشبویي لګول عطر لګول دا یو ځان له سنت طریقه ده. نو خوشبویي لګول په کار دي، په دې باندې روژه نه خرابېږي. زمونږ د اکابرو کې یو عالم تېر شوی دی، یو بزرګ حسین احمد مدنی رحمت الله علیه، هغه چې به د حدیثو درس ته راته پیغمبر علیه السلام حدیث یې پړاو، مزیدارې جامې به یې واچولې، صفا سطره او به یې لامبل او خوشبویي به یې پورې کړ. نو یو علاقې یو نواب راغلی، نو هغه ورسره سکار و خپلې علاقې ته یې ځان سره بوته. حضرت ورته وویلې زه سبق وایم نو بیا به درسره لاړ. ډېره ښه تیاری یې کوله سبق له را روانېده دارالعلوم ته، یو شاګرد به هغه باندې خوشبویي پورې کوله. نو ده ځان تیارو، کپړې یې واچولې، بیا لګیا دی یوه شیشې غونډه چې دی نو هغه تلي کې راواړولو او ټول بدن باندې سنت طریقې سره یې پورې کړ. هغه نواب حیران شو، هغه ورته وی حضرت وی داسې کې دا خو مشک سي عام عطر نو مشک. نو یې ته غونډه شیشه چې دی نو راواړې، د دې نه خو که ذره برته په ځان باندې ولګې نو هغه هم ستا د یوې میاشتې لپاره کافي دي، او دا څومره قیمتي دي؟ هغه وخت کې د هغې 900 روپۍ قیمت. نو یې دا څه کې؟ دا خو دا خو ډېره قیمتي ده، دې خرچه ته څنګه برداشت کړې؟ حسین احمد مدني رحمت الله علیه او په کومه لار باندې راغی نو خلکو ته پته ولګېده چې هغه دارالعلوم ته تللی دی، مدرسې ته تللی دی، هغه خوشبویانې به وي هغه لار. نو ویې دې خرچه ته څنګه برداشت کړې؟ حسین احمد مدنی رحمت الله علیه وتعالى فرمای وی دا چې زړه چا د پاره لګومه د دې خرچه هغه برداشت کړي، دا وی خرچه هغه مال خدای پاک برابرې دا زړه هغه پاره لګو. میخه را روان شو سبق یې وی هغه نواب چې سره بیا گاډی کې کېناسته، ته دا هغه علاقې ته خپل کار پسې بوته سه جرګه به وایا وسې. دغه نواب صاحب ورته وی حضرت که ته خوښه دي نو دا عطر و دا خدمت دا بزو کم یه دیره خواه یه دا یو کال عطر بزو تا ترو لیگم. اخو نواب سالی و اغا کسی دا یو کال شیشی و تا غنده برا لیگلی دا غزی مواری جا و اغا اصلا ایمه که دا علماء کرام دا بدا حدیث و دا درست که ناستل نا اغی با دمر احتمام کو دا پیغمبر علیه السلام دا حدیث و قدر و احترام دیتو. مونږ به ادبی کو جماعت ته تلاوت لر ازو تر نه پوره کو صفا کپړې نه کو دا چې جماعت تراسي او جماعت به ادبی کو جماعت کې سملو نه مانځ نه روس په انتظار کو چې داخله په کله وږي چې سملم جماعت کې ملاسته حرام ده، جماعت کې ملاسته بالکل ګناه ده، ګناه کار دې ملاسته نه جماعت کې ځان ساتي. بل زمون قران مجیدونه دلته خلک دي به د به سره دغلته کیږي په دیوال نه پاسې کیږي، بل ورځ مونږ وو نو اوس خلک لږ شانتي احتیاط کوي. دا رهیلونه پراته دي ادب سره احترام سره، دا الله د کلام احترام، دا الله پیغمبر علیه السلام د حدیث احترام، د دې جماعت احترام، د دې روزي احترام. یو سړی روزه نه ده بیماری د وجه نه، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې روژه ادب وساتئ، د روژهدارو په مخکې خوراک مه کوئ. صحابه کرامو به خپل ماشومان منې کول چې تاسو بهر خوراک مه کوئ، د خلکو په مخکې خوراک مه کوئ، دا منې کول. دا وګورئ زنانه، د زنانو میاشت کې بیماري راځي، د شریعت مسله ده. اوس دې غرمه ټیم کې د یو زنانه بیماري راغله، نو وی دا به امساک کوي. امساک دا مطلب چې دا به د روژې احترام ساتي، دا به خوراک نه کوي ماښامه پورې، به دا روژه نیسي. داسې اگر چې دې روژې قضا بروي، دا روژه خو د دې نه ده شوې، روژه خو یې ماته شوه، اوس خو پکار ده چې خوراک یې کو، لیکن خوراک به نه کوي. دا شریعت وی دا به امساک کوي، خوراک به نه کوي. دا د روژې ادب او احترام دی چې دا به ماښامه پورې ادب او احترام. او که بیا نور ورځو کې خوراک کوي، بیماری په دوران پټ پکې، د نور کور خلکو په وړاندې باندې کوي، دا ادب او احترام دی دروږي. دا آداب مونږ ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ښودلي، د جومات ادب، د قرآن مجید ادب، د پیغمبر علیه السلام د حدیثو ادب، د دې چې احترام وکړي. عزتمند، یو مسله بله ډېره ضروري ملګري تپوس کوي. په سترګو کې دوایې باندې روژه نه ماتېږي، که چا سترګو کې دوایي واچوله اګر چې هغه تریخوالی دلته محسوسېږي، خو هغه دې توکي هغه تریخوالی، باقي روژه په سترګو په دوایې باندې روژه نه ماتېږي. او که چا پوزه کې دوایي واچوله لمده دوایي اوبه دوایي یا په غوږونو کې واچوله، نو په هغې باندې روژه ماتېږي. دا دوه چې دی نو دا ډایرکټ ذمه دی ته، او دا د سترګو دا چې دی نو دا ډایرکټ نه ځي. اګر چې دلته بدبوي هغه تریخوالی محسوس شي، روژه په دې باندې نه ماتېږي. د سترګو په دوایې روژه نه ماتېږي، او پوزه کې او غوږونو کې که چا لمده دوایي واچوله په هغې باندې ماتېږي روژه. په الټو روژه نه ماتېږي. بعضې ملګري الټې وکړي بیا وایي روژه مې ماته شوه، که نه په الټو روژه نه ماتېږي، که لږې کړي وي او که ډېرې کړي. که ده قصدن کړي وي په هغې نه ماتېږي، که په خطا راغلي وي په هغې نه ماتېږي. او قصدن یې وکړې او بیا تېرې تېرې کړې، ده تېرې کړې په خطا کې، تېرې نه شوې ده تېرې کړې، بیا پرې روژه ماتېږي. تېرې به نه، او که چېرته دغسې څومره الټې تا وکړې په الټو باندې روژه نه ماتېږي. دا باید ضروري مسائل چې مونږ دې خیال وساتو. بل عزتمند، تراو کې خلک زموږ ملګري کمزوري کوي، ډېر ملګري تراوې نه کوي. مونږ ګورو دلته په تراو ولاړو خلک خبرې کوي یو ځای بل ځای کې. تراوې ډېر ضروري، دا یو مستقل سنت دی. بل ختم چې دی نو دا مستقل سنت دی. یو ختم مونږ منځ کې په نېټ پاس پکې لاړ شو، نو کلي کې هم ختم ونوکړو، دلته هم راي نیمګړې پاتې شي. لکه څنګه چې تراوې مستقل سنت دی، دغسې دا تراو کې یو د قرآن مجید ختم دم سنت. نو یو ختم پوره کول پکار دی. نو هغه چې هر ځای کې وي، که اګر که تاسو درې څلور ورځې کلي ته لاړې، درې څلور ورځې کې هلته ختم کېدو، چې هلته وکړو نو سنت ادا کړو. خو دا نه که یوه شپه هم پکې نیمګړی راغله. بعضې خلک بیا وایي داسې پاره به ځان له ووېیم، که نه یوه سپاره رانتلی دا به ځان له ووې. دا خو به ځان له ووې، خو تا ځان له وویله، که نه دا خو په تراو کې ونه ویل. په تراو کې یو ختم دا مستقل سنت دی. نو که دا چا ونه کړو دا سنت پکې پاتې شي، دا یو مستقل سنت دی. نو سنت پرېښودل خو نه دي پکار. او دویم څیز پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د دې امت دپاره الله پاک خصوصي ته ور ورکړی دی، هغه نورو امتونو ته نه دی ورکړی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د روژه دار دپاره د دریاب میانو پورې دعا کوي، یعنی د ټول مخلوقات څومره چې دي دا د روژه دار دپاره دعا کوي، او د روژه ماتي ټیم پورې دا دعاګانې ولا کوي. د مخکې قومونو په روژو کې به دا اعزاز نو، دا د دې امت د روژه دار اعزاز دی چې الله پاک دته ورکړی دی. ځکه د ټولو مخلوقاتو ته پته ده که مونږ ته ژوند راکړی شوی دی، او زمونږ بقا ده هغه د دې مسلمان د دې ایماندار دا نیک عمل د وجې نه ده. که دې وي خو مونږ بقا به هم وي، مونږ به هم ژوندي یو، او که دې نه وي نو بیا به زمونږ بقا هم نه وي، مونږ به هم ختم. ځکه د دې دپاره دعاګانې. او دریم سیس پیغمبر علیه الصلاة والسلام او فرمایل روزانه جنت خشته کولی شي د جنتیانو د پاره. او الله پاک فرمایي چې قریب ده زما بندگان به د دنیا د مشقتونو نه خلاص شي او مال براشي. لکه میلمه د پاره سړی تیاری کوي، څوکوی میلمه را روان دی نو کور خشته کوي، صفا کوي، د کور صفایي کوي، هر څیز خپل خپل ځای ته ورسوي. دا د میلمه یو اعزاز او اکرام دی. دا روژه دار دا د الله میلمانه دی. وي په جنت کې به دا میلمانه وي. الله پاک د دوی دپاره د اوس نه د جنت آرایش او زیبایش کوي. دا د مخکنو امتونو په روژه کې نو دا د دې امت د روجدار یو اعزاز او اکرام. او سلورم پیغمبر علیه الصلاه والسلام او فرمای سرکش شیطانان قید کیږي چې په غیر رمضان کې دغه سرکش شیطانان مونږ ته رارسي په رمضان کې نه رارسي. دا د نورو امتونو په روژه کې به شیطانان تړلي نه شو. دا الله پاک د دې امت د روژهدار د پاره دا اعزاز او اکرام یې ورکړی دی چې شیطانان وتړلي شي. او دته چې کومې وسوسې اچوي یا چې دې نه دې کوم ګناهونه کوي دا د دې نفس د وجې نه کوي، ځکه دا نفس هم یو شیطان. او پنځم پیغمبر علیه الصلات وسلام وفرمایل د رمضان په آخري شپه باندې د دې امت د روژهدارو دپاره الله پاک د مغفرت اعلان کوي. الله ورته فرمایي ما وبخلې، ما ستاسو ګناهونه په نیکو باندې بدل کړل، قسمونه ورته الله. صحابه کرامو عرض وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه شب قدر دی؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل نه، دستور د دنیا داده چې یو مزدور ته د مزدوری ختم کولو په ټیم کې مزدوری ورکولی شي. دا د مزدوری ده چې دته ورکولی شي. الله ورته د مغفرت اعلان کوي چې تاسو ما وبخل. دا اعلان دا مخکنی قومونو ته نو، دا مونږ ته خدای پاک دا اعلان کړی دی چې تاسو روژه ونیسئ په داسې سخته ګرمۍ کې، په سخته یخنۍ کې، په تکلیف کې. الله فرمایي تاسو له به زه جنت درکم، تاسو ته به زه مغفرت وکم، تاسو باندې به زه خپل رحم و کرم وکم. دا ضروري مسائل باندې خیال وساتو، د روژې ادب او احترام وکړو. الله دې موږ ټولو ته توفیق. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.